ایک امتحان تھا ایک ادارے کو سیکورٹی کے لیے کہ امتحان کے پرچوں کا امتحان لیا جاتا ہے نا کہ ڈیوٹی کے لیے فلاں آدمی کو لگا لو جی فلاں سلسلے میں بیعت ہے خلیفہ صاحب خلافت ہے جی قادریہ سلسلے میں بلایا گیا جی آدمی ماشاء اللہ پگڑی آدمی کی گاڑی آدمی کی شکل و صورت آدمی پٹھان ہو سرخ سفید رنگ ہو تو خضر احسام معلوم ہوتا ہے ہمارے گاؤں کے خان تھا سفید داڑھی اور لنگ باندھے پھرتا بھی لنگ باندھے ہوتا سفید پٹے اور داڑھی پھٹے اور جب جا رہا تھا تو آدمی دوسرے گاؤں والے جو واقف نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ خیر ہی خواجہ خضر صلی اللہ علیہ ملاقات شروع ہو جائیں گے بلکہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے پاس دریا ہے دریائے خضر تو لوگوں میں مشہور تھا کہ خضر شام جو ہے دریاؤں میں ملتے ہیں تو وہ ایک بھائی یہ تھا دوسرے کھیل کا دوسرا تھا تو رات کو سفید کپڑے پہن کر داڑھی سفید تھی گیا اور رات اس نے دریا میں پتھر پر نماز پڑھ رہا تو گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ بجنوک کے لیے والا کبان نہیں بول رہا غریب بھائی تو بچیاں پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے ایک نظر خیر یہ فائدہ قدر ملاقات شروع ہوئی تو ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ملاقات ہونے کے بعد پھر گئے تو اس نے کہا دعا کیوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ دعا تب قبول ہوتی ہے صدقہ خیرات ہوتا ہے تو ایک بوری چاول ایک کی لکھی اپنے بھائی کے گھر بتایا کہ اس نے وہاں بس میں فلاں گھر ہے اس نے چھوڑا تھا نہیں اور صبح اس کو صبح ہونے سے پہلے اس کو کہہ کر دیا کہ تمہاری جو ہوڑی برادری دے بہت اور ساتھی بہت خیر پرسی ہو گیا اور انتظار زیادہ لوگوں کا نہیں کرتے کسی نے فکر نہیں کی جب نتیجہ ہو گیا تھا پورا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ایسا ہنگامہ کھڑا ہو گیا مجھے پیغام آیا کہ آپ آئے ورنہ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں کوئی بعض طلبا مرنا مارنے کے تیار ہیں خودکشی کے لیے تیار ہیں خیر وہ جا کر جو کچھ کرنا تھا کرنا کرانا کیا ہر چیز کی بنیاد پہ جانا پڑتا ہے کہ مسئلہ کھڑا کہاں سے ہوئے تو بنیاد میں گئے تو بنیاد میں اس خلیفہ صاحب کا نقل کروانا نکلا تو اس نے آج میں آتے کہا کہ زمان موجود گئے کہ پاس نہ چھونا دہی چلے گا پاس گئے مجھ پر اس سال جو فکر سوال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ برف دوران آپ کا بیان یہاں نہیں ہو رہا ہو کسی اور جگہ ہو رہا ہے پوچھ لیں گے باہر کسی سے ان سے مل کر پوچھ لیں ان سے بات کر لیں تو ڈاکٹر خدا کی بات سننے کے لیے آپ یہاں پر ہے ورنہ جا سکتے ہیں آپ ادھر متوجہ ہیں ادھر متوجہ ہیں کیا بات کر رہے تھے مجھ پر اس سال یہ فکر سوال ہوا جی فکر ریاض ہوئی ہے کہ تصوف میں اہم الامور جو بات ہے جی اس کو بیان کر سنولا صاحب توحید کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اس کی ڈیفائن کرو وٹ از توحید وٹ از ایمان وٹ از اسلام اللہ تعالیٰ ایک ہے سب کچھ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ایمان اس پر یقین رکھنا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے غلط کاموں کے روکنے کی توحید کیا ہوئی ایمان کیا ہوا اسلام کیا تینوں کو واضح کرو نا اپنی اوپر سب کچھ توحید میں ایمان میں کیا فرق ہے توحید میں اور ایمان میں ہاں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سب کچھ کام کرنے ہیں غلط کام ہو اس کو منع کرنے ہیں اسے روکنا ہے آخر پی ایچ ڈی ہے نا جواب کی طرف نہیں آ رہا تو اس کو واضح کرے کہ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. پھر ایسا میں جتنا ہو سکتا میں بتاؤں گا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا. اصل میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو میں بار بار بول رہا ہوں کہ ایک توحید تو اللہ کو ایک ماننا ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ سارے مولوی سے پوچھ لو. منگا تھوڑا کھڑے دو جی، منگا مفتیان ہوں جی، بریتا سے ہی ہیں جی، جو تربیت باطن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو نہیں سیکھیں گے. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تاریخ سے پڑھا نا، جب اس کی معلومات ہوں گی تو اس کو اثر کرے گا آدمی، پھر اثر تو کر لے گا آدمی. لیکن شاہ وجی اللہ حجرت اللہ بالغا نہیں ہے، یہ وہ چٹان ہے جس نے برٹوں کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی جان کو گولیوں تلواروں برشوں کے آگے کر کے احمد شاہ افضالی کو بلوایا. اس نے حجرت اللہ بالغا کو برتا ہے، تو نے اس کو پڑھا ہے. توحید کو پڑھنا بولنا اور چیز ہے، توحید کو برتنا اور چیز ہے. جیسا توحید تقاضا کرتی ہے تو میرے مطابق عمل کا پھر پتا چلتا ہے. تو اب عرض یہ ہے کہ تصوف کو لوگوں نے ماں کا ذریعہ سبق نہ پاخڑ خبر دے پاخڑ چکھا بگے گئے لس میرے کھا بگے گئے یو کس ماں تو مرا گئے سبا زماج نظر پڑتے کون لے پڑھوں یو کس دن بھی سپیر ماں اس دن تمام کہ اس بات میں نے پورا کر لیے. نقشبندیاں وہ سے سارے وہ کیا کہتے ہیں اس کو لطائف میں نے ہلا دیے، ہلتے ہیں اب ہاں جی. اور جب جانا تمانت کا معاملہ آتا ہے تو یہ حال ہے. تو مولوی صاحب سے میں نے خط میں پڑھوایا جب جانا تمانت کا مسئلہ ہے تو پگڑی کا بل، شبلے کی اونچائی، داڑھی پرات اور میز درما ہر سے زما خدا سطحات میں حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے کیسے لوگ ہوں گے، نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے اور دوزخ میں جائیں گے، تاجر گزار ہوں گے، سب ایسا گزار سنا تاجر گزار ہوں گے، تاجر گزار ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے. جی ہاں تاجر گزار ہوں گے. کیا بات ہو، جب حلال حرام کی بات آئے گی تو اس پر ایسے کودیں گے کہ کوئی کمی نہیں کرے تو ان کے ایمان میں نقص ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید ذاتی صفاتی افعالی کو درست کر لینا، یہ تو توحید ہے. اور پھر اس ایمان کے تقاضے کے تحت دیانت امانت صداقت کو تاب قبل ہونا، یہ پھر ایمان ہوا. ہاں جی مولوی صاحب، جب وہ توحید کے وابستگی کے بعد اس کے سلے میں تیرے اندر دیانت صداقت امانت عدل انصاف پیدا ہوا، یہ ایمان کے اجزاء ہیں. نماز روزہ حج زکات یہ ایمان کے اعمال ہیں، اجزاء نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی، درمیانی ستون وہ لا الہ الا اللہ کو کھا گیا ہے، یہ چاروں طرف کے ستون ہیں. اور اس ستون میں اس کا ایک پہلو توحید ہے اور ایک توحید کے ساتھ اجزاء ایمان ہیں. تو ایمان کے اہم جو ہے وہ شعبہ توحید ہے، لیکن آپ ایمان آگے دان صداقت امانت عدالت حاضی یہ باتیں آگے ہیں. اسی بات کو عزیز میں کہا گیا کہ طہور و شطر الایمان، الحیاء و نصف الایمان، حاضی اور کیا کیا کہا گیا کہ مل ایمان قال الاخلاص، حاضی اور یہ حدیث حاضی. اس پر جو ہے تو 39 اعمال کا میں نے مضمون لکھوایا ڈاکٹر مولانا عبد اللہ صاحب سے رسالے میں، ان کو شائع کروایا کہ ان 39 اعمال کو واضح کرو جن کی وجہ سے سارے اعمال کا ہفتے اعمال ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف کہہ رہی ہیں کہ اس آدمی کا فرض واجب سنت فوج عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے اجزاء ایمان کے حساب کتاب میں اس سے ہو رہی ہے خطا ہو رہی ہے، اس کے ایمان کا نقص ہے، اس کے نتیجے میں کہ اس کے ہی اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں. ادا اور چیز ہے، ادا اور چیز ہے. ایک آدمی آج اس کا کھانا حرام ہے، کپڑے حرام ہیں، مصلح حرام ہے، ہاں جی، اس کے لیکن نماز پڑھی اس نے، اور دس سال بعد تو بتایا ہوا اس کے کپڑے بھی حلال، مصلح بھی حلال، کھانا بھی حلال، سب کچھ حلال، پھر اس کے استعمال کو قضا پڑا، ہاں جی، تو قضا ہوئی ادا نہ ہوئی، اس کی ادا ہو گئی قبول نہیں ہوئی، ادا ہے قبول نہیں ہے، ہاں جی، قبول اس کے نہیں تھی. تو میرے بھائی صورت حال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے پاس آ کر اور ہم خود ان باتوں کو بول کر سن کر اگر ہم دیانت صداقت امانت ان چیزوں کو حاصل نہ کر سکے اور ساری رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہے ہیں اور سارا دن روزہ رکھ رہے ہیں اور جو ہے تو رمضان میں جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں، تو واضح در تو وہ ماں کہ دوسرے خدا ناراضا، ان دوسرے خدا ناراضا، ان دوسرے خدا ناراضا والا حالات تھی، ہندو تو رام نام کر کے تھک گیا اور اللہ پاک ناراض کا ناراض ہی رہا. اگر بزدر ہیر کے ثواب سے آدمی کامل ہو جاتا، اگر بزدر ہیر کے ثواب سے کامل ہو جاتا تو بہت زیادہ ثواب ابو جان نے کیے. تو بہت زیادہ ثواب ابو جان نے کیے ہوئے. کہ جس وقت ابن ملجم خارجی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے اس میں جرم میں قتل کیا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میری زبان کو نہ کاٹنا تاکہ اس سے میں آخر تک ذکر کرتا رہوں، اتنا ذاکر تھا. اور اتنا ماہر تھا قرآن مجید کا کہ وہ کہتا کہ میں سمجھتا ہوں اور نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں سمجھتا. برخودار میرا نام ڈاکٹر فدا ہے، میرا بیان یہاں پر ہو رہا ہے، اگر آپ ڈاکٹر فدا کا بیان سننے کے لیے آئیں تو بیٹھے ہیں ورنہ آپ جا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ساتھی اوپر؟ کیا بات کر رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائی بڑی مشکلات ہیں جگہ پر آنے میں، بڑی مشکلات ہیں. اس کے بعد آدمی جگہ پر آتے ہیں. تو اس لیے میں ساتھیوں کے رگڑ رگڑی، یہ پہلا مسئلہ توحید کا برتنا، امانت دیانت صداقت کا حاصل کرنا، اس میں میں بہت سگڑا رگڑ رگڑی کرتا ہوں. اس کے بعد دوسرا اگر لگڑی ہماری سلطن میں وہ کیبر اخبار سینا ریا، ان گندگیوں کا باطن سے دھلنے کا جو ہے تو اس کی مشق ہے دوسری. اور باطن نائزی، ہمدردی، خیرخائی، اخلاص اور حیا، اس کا داخل ہونا دوسرا اگر لگڑی ہمارے اس بات کی ہے. پھر ذکر اذکار بھی کرواتے ہیں کہ وہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی، لیکن دھوکے میں ہمیں کبھی نہیں رکھتا بھائی نے کہ دیانت امانت صداقت کی جگہ پر تو آپ کر رہے ہوں گفلے، اور میرے طرح گوں کی بوری کیبل سے بھرے ہوئے ہوں اور ذکر اذکار کر کے میرے پاس بگڑی باندھ کے آئے، میں کہوں کہ آپ کامل ہو گیا ہوں، یہ بات کبھی نہیں ہو. اور اس دھوکے کا لطفے بھی میں اب کبھی نہیں لکھوں. اور خوش الحال قاری صاحبان ناتھان صاحبان کو بلاؤں اور ان کی نعتوں میں آپ کو اچھا لوں اور روئیں دھوئیں آپ اور سمجھیں کہ ہم کامل ہو گئے بزرگ ہو گئے. پھر رونے دھونے پر تو پیسے کا خرچہ نہیں آتا ہے. تو یا ناتھانی میں تجھے مزہ آ گیا, تو نے یہاں رونا دھونا کر لیا اور اس نے وہاں فلم کے بیٹھ کر گانے میں رونا دھونا کر لیا, تجھ میں اس میں کیا فرق ہوا؟ آنکھوں کا پانی ہے نکل آتا ہے جب جو ہے تو آواز کی نرمی ہوتی ہے اور اس کی سر برابر ہوتی ہے تو باطن میں رگیں ہیں وہ ہلتی ہیں تو آدمی میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. مکہ مکرمہ ایک آدمی سے ملنے کے لیے ہم گئے تو دعا میں بڑا رویا, تو دوسرا آدمی تو اس نے کہا کہ اس کے رونے پر نہ جانا کہ پیسوں کے حساب میں بڑا کساب ہے. ڈاکٹر صاحب پیسوں لیا تھا ڈر کا صاحب جس سال بکے صاحب, تو واقعی پھر وہ جس ادارے کو چلا رہا تھا لوگوں کی فریادیں میں نے سنی تو بعض لوگوں نے کہا سدا سے وظیفہ ہو خیال جان میں منگتے خلاص جان میں منگتے خلاص کیا خدا سے جڑا کھولو تو دعا کیا جی جڑا بنے سے پیسے نہ لگی گئے رونے پر کوئی پیسوں کا خرچ تو نہیں ہے. اس لیے بہتر مریضوں کو دیکھتا رہتا ہوں, خاص طور سے دیانت امانت کے حساب کتابیں میں بہت دیکھتا رہتا ہوں. پھر آیا انسانوں سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اس بات کو میں بہت دیکھتا ہوں. میرے دوسرے رات حجر پڑھ کے آئے, سارا دن روزہ رکھ کے آئے اور ہانپتا کامتا میرے پاس آ رہا ہو, زبان سے لٹک خشک ہو کر لٹک رہی ہو, تو میرے بھائی یہ شخصیت کا بننا نہیں ہے. شخصیت کا بننا جو ہے تو دیانت امانت کے وقت میں جو ہے تیرا امتحان ہے, اس پر پتہ چلے. ہاں کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھے تو ذکر کرتے ہیں. اللہ عبد البجادین رضی اللہ عنہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ شریف کے درمیان زور زور سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ریاکار ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ واہین میں سے ہے. واہین تو کیا ماننا جی الطاف صاحب؟ نرم دل عاشقوں میں سے ہیں کہ نرم دل عاشقوں میں سے ہے. اور آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا دروازے بند کرو, پھر اجد بھی تو کوئی نہیں ہے کہ نہیں کہ سب لا الہ الا اللہ کہو, سب نے لا الہ الا اللہ کہا, پھر فرمایا کہ بشارت ہو تمہاری مغفرت ہوگی. تو یہ اجتماعی ذکر ہے آپ کا اور عبداللہ بن بیان احمد کا اکیلے جاری ذکر مسجد کے اندر ہے. لا الہ